prosty, jak myślałem kiedyś, zanim do tego dorosłem. Zrobiłem postęp, teraz z bagażem doświadczeń inaczej patrzę. Skupiam się na tym, co ważne, okazje każde staram się wykorzystywać, by jak najbardziej czerpać z tego i wygrywać. Nie porywać się z motyką na księżyc, by móc zwyciężyć. Szukam dróg okrężnych, potężny, będę niczym bloki osiedla. Siła drzemie w sercu, słodka jakby lub wedla. Dość do sedna, sprawa toczy się nie jedna. Mówię, nie ściemniam, kwestia ta jest niezmienna. Różnica równa się odjemnik i odjemna. Praca pisemna, której wynikiem moja werba. To nie dla sierwa, które wszystko potępia. Rozumiesz? To jest właśnie moja puenta. Życie ma to do siebie, że czasem daje po dupie. Wartości głupie, na pewno tego nie kupię. Mam swoją nutę, do przodu idę własnym tropem. Z mym hip-hopem, nie obchodzi mnie potem. Ja krok za krokiem, zaciskam zęby, idę dalej. Chcesz, to mi nalej, mówię dzisiaj sobie szalej. Wieczorny balet, podwyższa atmosfery skalę. Tworzymy parę, ja oraz moja muzyka. Prosta liryka, dociera do ogółu ludzi. To się nie znudzi, gorące tematy ostudzi. Kopienie budzi, po prostu rapowy desant. Nie jestem bez szans, w życiu do celu zmierzam. Kto temu nie dowierza, nie godzi się z tą prawdą. Spójrz, bo warto, przymierzę swoje nazwę arką. Pokojową fajką, moją hip-hopową bajką. Daj Majka, daj go, we dwoje gramy niezłe tango. Moralitety zapewne nie byłyby nudne, gdyby nie czasy honoru, dumy bardzo trudne. Te fałsze zgubne na ziemi owoce wydają, ziarna pękają, uczucia ludzi opuszczają. Szanują i kochają się tylko w modzie kasyn. Co by tu zrobić, żeby drugiego przekabacić, wyjść na cacy? Z każdej głupiej łamigłówki mieć złotówki, dziewczyny w czasy i żaglówki. Czy rozum krótki zapewnić może im dostatek? Jak krzyczę matę, zadając cios jak w karate. Nie jestem katem, ja w karty gram tutaj otwarte. Rap był mi startem na drodze, której jeszcze nie znam. Wokół herezja, tylko w sercu ta poezja. Miska finezja, zwykła jak prosty przechodzień. Obraz na co dzień, dostrzegalny gołym okiem, jak kryształ w wodzie. Zaufaj sobie, a nie modzie.